En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja. Første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal naturligvis også uddele en fidusbams i den her uge, hvis vi kan finde en oplagt modtager. Og jeg kan sige så meget, at hverken Cordua eller mig, vi sidder ikke inde med sådan et oplagt bud. Så det vil vi gerne have jeres hjælp til. Og derfor så skal I lytter endelig komme med forslag, som I som altid kan skrive på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til at stille spørgsmål og kommentere på det, vi taler om, eller til den debat, vi skal have lige nu. Ja, og den handler om et eventuelt indgreb på boligmarkedet. Det er jo især her i hovedstadsområdet og de andre store byer i Danmark, at det kunne være aktuelt, relevant. Priserne, boligpriserne, de er simpelthen steget med raketfart, og det har fået SF's ordfører på området, hun hedder Lisbeth Bech Nielsen, til at foreslå en skat på gevinsterne ved boligsalg, blandt andet. Og er det en god idé? Ja, det skal vi så diskutere nu med Venstre skatteordfører Louise Schack Elholm. Velkommen. Tak for det. Og også velkommen til forslagsstilleren. Det er finans- og boligordfører for SF, Lisbeth Bech Nielsen. Lisbeth, det er jo selvfølgelig en artikel her i avisen her for ikke så lang tid siden, hvor du jo siger, nu kan det være nok. Nu, der var en stor hvid millionvilla i Valby, der fik bedre til at flyde over. Hvad er problemet, Lisbeth? Den her konkrete sag, det var, der taler om en meget, meget flot stor villa i Valby, som blev sat til salg for, jeg mener, det var 18 millioner for 3 år siden, og nu det dobbelte. Og selvom at man i stand sætter sådan en stor flot villa, så tænker man alligevel. Ja, og jeg skal også lige sige til folk, der ikke i resten af landet, der ikke ved, hvor Valby er, det burde simpelthen ikke være et sted, hvor noget kunne, altså ikke engang sælges for 18 millioner for bare for mange år siden. Altså, det er helt vanvittigt. Ja, der ligger mange meget, meget, meget, meget store villaer. Ja, det er lige bag ved Carlsberg. Ja, jeg var nemlig lige ude og aflevere nogle valgplakater derude, jeg kunne se. Nå, de har mange, mange, mange store. Det kan jo være, der er en, der vil stemme der på. Lisbeth, du bliver afbrudt. Ja. Undskyld, ja. Det er jo bare et grotesk eksempel, men blandt mange om, hvad vores hovedstad ligesom har udviklet sig til. Og jeg har i mange år været optaget af det her. Nu brugte jeg det her ret vilde eksempel som en løftestang for nogle af de forslag, vi har på boligområdet. Nogle af mine hovedpointer, som jeg håber, jeg må tale lidt om her i dag, det er, at den måde, vores boligmarked er indrettet på i Danmark, det er ekstremt ulighedsskabende geografisk, altså mellem land og by. Det er ekstremt ulighedsskabende mellem generationer, og det er jo selvfølgelig også, det siger sig selv, ekstremt ulighedsskabende mellem lejere og ejere. Jeg er selv boligejer. Hvad har jeg gjort for at fortjene, at jeg har fået noget øget friværdi under corona, hvor alle huspriserne steg? Ingenting. Der er ikke noget af det, der er sket, som er min skyld på godt og ondt. Men det har vi da levet med i mange år. Det er der bare ikke noget at gøre ved. Jo, nå. Det er der. Det her, det er et udtryk for politik. Både det, der er blevet gjort med vilje, og det, der man ikke har gjort. Da Anders Fogh lavede sit skattestop i 2001, jeg stillede nemlig et spørgsmål til Skatteministeriet her den anden dag. Hvad har en gennemsnitlig husejer i for eksempel Tønder, og i for eksempel Frederiksberg, hvad har de fået ud af det her skattestop, der blev indført for mange år siden? I bliver nok ikke overrasket, når man finder frem til, at et sted som Tønder eller mange andre provinskommuner, jamen der har man fået 10 gange så lidt ud af skattestoppet, som på Frederiksberg. Eller men det du vil, det er, at du vil ind og beskatte de gevinster, der er på en ejendomshandel. Ja, og det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden, fordi vi har et boligmarked, hvor det er jo bare en kæmpe drivmotor i vores økonomi, og det er også usundt, fordi alting bliver påvirket af, om det går godt eller dårligt på boligmarkedet. Så man bliver nødt til at lave store forandringer over rigtig, rigtig lang tid. Og en af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi sagde, hvorfor betaler vi så meget i skat af at gå på arbejde, og ingenting af den friværdi, som vi ikke har noget med at gøre så det er så dit konkrete jeres konkrete forslag, det er en skat på boliggevinster? Det vil salg indført, bolig? Ja. Ja. Ja, ja. Okay, godt. Hvad siger skatteordføreren for Venstre? Ja. Jamen, altså vi har jo lavet et boligskatteforlig, hvor vi fremadrettet skal beskatte løbende, hvad boligen er værd. Hvis du udelukkende fokuserer på, når boligerne bliver solgt, jamen så vil det betyde store udsving i, hvornår vi får skatteindtægter ind. Så vil vi få skatteindtægter ind, når folk de køber og sælger huse, men når der kommer en krise, så vil vi ikke få nogen penge ind. Og det vil give store udfordringer for statskassen. Så vi har valgt den løbende beskatning af boliger i Danmark, og det vil jeg sådan set gerne holde fast i, fordi det sikrer både, at du bliver beskattet løbende den værdi, boligen har, men det sikrer også en stabil indtægt til statskassen. Så det er jo et meget kedeligt svar, kan man sige. Ja, men anerkender du, at der er et problem? Ikke når vi får boligskattesystemet til at virke. Problemet er, at det jo ikke virker endnu. Nej, og det kan man jo sige, at det er udfordringen. Ikke? Og men det er det, som vi skal der ikke, selvom man, jeg ved, fordi når man snakker med SF, så ved man godt, at der er aldrig nogen skat, som de ikke synes er en god idé. Mm. Men lige den her, hvor jeg tænker, det kunne jo godt være derovre på den borgerlige side, så siger du, at jamen, det kan godt være, at så kommer vi ind i perioder, hvor der ikke er så meget indtægt på den der. Men der er jo også, det er jo ikke en fuldstændig ens, hvad der kommer ind i skatteindtægter. Alligevel, som du ser generelt, så kan man at sige, det er jo godt nok, hvis man havde haft sådan en her de sidste år, så var der da virkelig kommet noget i kassen. Og det var der, men så de kommende år ville der ikke komme nogen penge i kassen, hvor vi virkelig har brug for pengene. Så det vil være en udfordring, fordi det er så mange penge, der er talt om. Ja, som jeg husker det, så er der over 30 milliarder kroner, vi får ind på boligskatten om året. Hvor mange procent er det, du vil snakke, Lisbeth Bech-Poulsen, Nielsen, som du vil lægge på? Jamen, det har vi faktisk ikke lagt os fast på, fordi at bare det overhovedet at komme til at tale om og lægge en skat på gevinsten. Det er så tabubelagt. De store partier som Socialdemokratiet og Venstre, de vil ikke. Jeg siger også, det ville være super fint, hvis vi brugte proveni, de penge, vi ville få ind på et tidspunkt, og sagde, så letter vi skatten på arbejde, for eksempel. Mm. Fordi det her, det er det mest uretfærdige sted at friholde. Fordi alle lejere får ikke noget ud af det, men boligejerne i de fleste jyske kommuner får heller ikke noget ud af det, fordi deres boliger stiger stort set. Men har SF så ikke lige pludselig fået talt sig ud af regeringskontorene med dit forslag? Altså, vi hører lige her, at det vil give store udsving i indtægterne i statskassen. Det bliver svært at planlægge. Hvis der pludselig er et ordentligt hul i statskassen, så skal man ud og låne til de penge. Det er også dyrt osv. Og altså, er det ikke et sådan forslag, man kan turnere rundt med, når SF er i opposition, mere end når SF skal på vej ind i regeringskontoret til ansvar? Det er vores politik, og det er jo det, vi vil prøve at få gennemført, også hvis vi skulle sidde i regering. Det er jo ret hypotetisk lige nu, men indtil man skal indgå kompromiser for at sidde i regering. Det har både Louises parti og mit parti prøvet, men man skal ikke indgå kompromiser på forhånd. Selvfølgelig skal man fremlægge det, der er ens politik, og så må man se, om folk gider at stemme på det. Vi er også meget glade for, at I har den politik, så vi har grundlag for at have den diskussion i studiet. Så det skal du da have tak for. Men jeg vil også spørge, har du lagt mærke til, at boligpriserne, de også i hovedstaden, de faktisk på vej ned med raketfart, modsat ret? De stagnerer. De er ikke på vej ned med raketfart. Altså, jeg har jeg er så heldig at have et hus på Amager. Det købte jeg lige inden corona ramte, og det var meget heldigt, fordi ellers havde man ikke kunne købe et hus i Storkøbenhavn. Altså, det havde vi simpelthen ikke haft råd til. Og der gik jeg så ind her den anden dag, fordi at de ejendomsvurderinger, som Louise taler om, det system, der man lavede det om, de har jo været forsinket mange år, som alt andet på skatteområdet. Men det system, det blev ligesom solgt som, nu får vi rettet op på nogle af de her uretfærdigheder, så at sige. Så gik jeg ind for at se, hvad vil det betyde for min skattebillet? Det er jo egoistisk set interesseret i, ikke? Hvor meget mere skal jeg nu betale? 20.000 mindre. 20.000 kommer jeg til at spare, og det var det, der ligesom skulle gøre op med, at man har forgyldt boligejerne i årtier. Ikke? Nå, det er bare en lille kuriositet. Du er simpelthen ked af at betale mindre skat. Nej, jeg synes bare, jeg synes, det er en kuriositet. Jeg er vokset op med min mor i en boligblok. Almene boliger i det her land er faktisk overraskende dyre at bo i. Ja, det er... Og så fordi, at jeg bor i en ejerbolig, så kan jeg bare blive murstensmillionær. Altså, det er da skørt. Men Louise Schack, altså Elholm, altså, er det, du står der også og siger, jamen, vi skal bare vente på, at det her system, som ikke fungerer, så fungerer, så bliver det fint. Er det nok? Altså, det er det, der er meningen med det, men det vil jo altid være forsinket prisudviklinger, fordi ja. Du vil altid tage de historiske priser. Men man skal bare også lige køre den der helt ud, hvis det er, man skal betale af den gevinst, man får. Det vil nok være i omegnen, hvis vi omlagde skattesystemet til at være på gevinster, vil det være i omegnen nok af 70%, du skulle betale af det, du tjente på din bolig. Ej, hvem siger det? Ja, det er de beregninger, der blev lavet, dengang vi lavede boligskatteforliget. Så det var der omkring, det ville være op på, for at få det samme ind, fordi vi har så høj en boligskat i Danmark. Og dertil skal du så ligge, hvis så folk de taber boligerne, hvilket de vil gøre her fremadrettet. Hvis du skal betale en skat, når du har en stigning, så får du også et fradrag, når der er et tab. Og det er jo naturligt, så det vil faktisk betyde, at det vil være en udgift for Danmark, når priserne begynder at falde, hvilket det givetvis vil gøre nu. Så vil alle dem, der har tabt på deres boliger, de vil jo så få et fradrag i stedet okay. for. Okay, Lisbeth skal lige have lov at svare på det. Og det vil jeg synes var helt fair. Altså det er et princip, vi har mange andre steder også. Det er, tjener du på noget, så betaler du skat af det. Hvis du har et tab, vi har også store fradrag for renteudgifter osv. Så det vil jeg synes var fint nok, også fordi, når boligpriserne falder voldsomt, så er det udtryk for, at vi er i en krise, ligesom vi var med finanskrisen. Der havde det altså hjulpet folk, at man fik et fradrag for at kunne komme videre. Og når folk ikke har råd til at sælge deres boliger, men heller ikke har råd til at blive i dem, som der sker i en krise, så fryser alting jo til. Altså, så det har også økonomiske omkostninger. Og rentefradrag, det har jo blevet barberet lige siden, det var det, siden 70'erne, det er blevet barberet langsomt. Det er ikke stille og roligt, men er det en vej at gå? Altså, er der behov for, at statskassen subsidierer, at folk køber deres egen bolig efterhånden? Kunne man ikke stille og roligt udfase det over tid? Nej, altså jeg så gerne, at vi fastholder et rentefradrag, som det er. Ellers så gør det dyrere at købe en bolig og blive boligejer. Vi ser jo gerne, at danskerne faktisk har mulighed for at investere penge i at blive boligejer. Så det er en måde at hjælpe folk til rent faktisk at få råd til deres egen bolig. Og det synes vi er positivt, at folk skal have muligheden for at købe deres egen bolig. Jo, men altså det kunne man jo have gjort en gang. Altså er det ikke, altså det er som liberal, burde du vel kunne sige, at lad nu falde, hvad der ikke kan stå. Der er ingen grund til, at statskassen skal hjælpe med det her. Altså, det er Venstre. Ja, hold nu op, en spændende position. Det kan jo godt være, at der pludselig indfandt sig liberale tanker i Liberale Parti. Jeg synes, at der er mange liberale tanker i mit parti. Men ikke her. Men jeg vil sige, grundlæggende er udfordringen jo, at det vil gøre stor ulighed mellem generationerne. For dem, der allerede sidder på boligmarkedet, vil måske ikke have så meget brug for et rentefradrag, mens de fremtidige generationer har brug for det for overhovedet at komme ind på. Okay, det er jo jeres forslag, som jo ikke rigtig... Priserne vil jo falde. Ja, jeg skal lige sige, fordi der er også en lytter her, der har et helt konkret spørgsmål. Mm. Altså, det er Kasper Koch, der skriver, kan Lisbeth ikke fortælle os uden for København, hvad vi skal gøre? På Bornholm, hvor Jarl Kordua kommer fra, er priserne steget med 70% på 4 år, og det er på sommerhuse, og det er på 46% på huse med bopælspligt. Lønnen er som sådan ikke særlig høj på Bornholm. Nu er priserne steget med alle de procenter samt alt andet stiger. Det er et spørgsmål direkte. Jeg kan så sige, at jeg har lige siddet og kigget på et rækkehus i Rønning. Det er nærmest som, altså man får nærmest penge for bare at kigge på det. Det koster 600.000 kroner for 60 kvadratmeter. Ja. Værsgo. Men det er faktisk en af mine hovedpointer, at vores boligmarked i Danmark, det er så uretfærdigt fordelt os, så at sige. Ikke? Jeg er oprindeligt fra Sønderjylland, så har jeg boet 10 år i Nordjylland, og nu bor jeg her i København. Det er meget, meget forskelligt, og derfor er det svært at have et boligbeskatningssystem, der bare skal være ens for alle. Der, hvor jeg har brugt mest af mit liv, jamen der stiger boliger ikke med ret meget mere end bare inflationen. Det ved du ikke, Lisbeth, det er, markedet fortæller os, at fattigrøve og alle mulige andre fjol, så de skal bare ikke bo i København. Men det synspunkt, jeg har her, det bliver jo delt af alle økonomer, inklusive Cepos økonomer, hvor man siger, jamen det, der er allerbedst at beskatte, det er jord og fast ejendom. Det kan du ikke bare lige flytte. Du kan ikke flytte det til... Immobile aktiver, som det hedder. Præcis, ikke? Og jeg prøver også bare at spørge folk, når jeg taler med dem om det her. Hvorfor er det okay, at vi betaler så meget i skat ved at gå på arbejde, men ingenting ved at have et hus i hovedstadsområdet? Fordi du bliver jo ikke murstensmillionær af at have et hus i Tønder, eller i Thy, eller i... eller Rønne. Og det er derfor, så det er også uretfærdigt i forhold til sammenhængskraften i Danmark, men det er også uretfærdigt i forhold til generationer. Nu sagde Louise, at de unge skulle komme ind på boligmarkedet. Det boligsystem, vi har, gør, at unge mennesker i Københavnsområdet ikke kan komme ind på boligmarkedet. Louise skal også have lov at sige noget. Ja, hun har fingrene om. Ja, og det er jo bare fordi, at det er jo meget sjovt, det her, nu tabte jeg endda tråd, så det var straks værre, men fordi jeg var så optaget der. Så mens du tænker over det, så kan jeg lige læse op, hvad Mads Lindstrøm skriver. Ja. Hvis boligpriserne var drevet af spekulation, kan jeg godt se, hvordan beskatning og gevinst kunne lægge en dæmper på priserne. Men priserne er hovedsageligt drevet af behov, hvor priserne er drevet af den månedlige ydelse. Hvis man ønsker at dæmpe priserne, er det den løbende beskatning, man skal se på, og på udbud af nye boliger. Ja, jeg kom i tanke om, hvad det var, jeg ville sige. Ja, okay. Det, jeg vil sige, det er, at når du beskatter gevinster, det gør du i Sverige, så får du også en effekt af, at folk de helst ikke vil flytte. Når først folk bliver ældre og har betalt deres bolig ud, så vil prisen for at flytte i noget, der er mindre, være rigtig, rigtig høj, hvis du skal betale en stor pris for den gevinst, du har fået. De har måske boet der rigtig mange år, og derfor har fået en stor gevinst i de år, for der er sket en stor udvikling. Og så har de måske ikke råd til at nedskalere. Og den fleksibilitet har vi jo brug for på boligmarkedet, at folk, når de bliver ældre, børnene flytter hjemmefra, og de ikke har brug for den meget plads, at de så skalere ned til en mindre bolig. Og den fleksibilitet forsvinder, hvis du beskatter boligværdierne ved salg, fordi det er salget, der koster borgerne. Hvis de bare bliver boende, så kan de leve uden det. Du vil stavnsbene folkpensionister i deres store boliger, sådan så at børnefamilierne ikke kan komme til? Nej, den svenske ordning, det er, at du betaler, når du exiter, altså når du forlader boligmarkedet. Mm-hmm. Og derfor skal man også virkelig have det lange lys på, fordi det kan jo tage lang tid. Og derfor så handler det ikke om du får råd til at købe din næste bolig osv. Men det har som prismekanisme sådan en dæmpende effekt på det. Og det passer simpelthen ikke, at vores boligpriser ikke bliver påvirket af det her Rangvid-rapporten, som var den rapport, der skulle undersøge grundene til finanskrisen. I kan huske måske Jesper Rangvid, ja, professoren, konkluderede jo, at Danmark blev meget hårdere ramt af finanskrisen end mange af vores andre lande, fordi vi havde det boligskattesystem, vi havde, hvor vi både har nogle meget lempelige låneregler med forskellige flekslån osv., afdragsfrihed og det skattestop, som få indførte, og de forskellige elementer skubber simpelthen til boligpriserne, når der er højkonjunktur. Og det gør jo så også, at nogen simpelthen, og det er jo noget af det, vi faktisk ret bekymrer for lige nu, at de sætter sig for dyrt, hvor de ikke kan holde til få procentpoints stigning i renten. Mm-hmm. Louise Jack. Ja, men altså man kan jo så sige, at vi har også ændret boligskattesystemet siden Rangvid-rapporten, hvor vi fremadrettet skal beskatte boligerne for det, boligerne rent faktisk er værd. Så vi kommer jo til at tage højde for de boligprisstigninger, der er, og man kommer til at blive beskattet af det, boligen er værd. Det bliver bare løbende og ikke ved salg, og dermed så sikrer vi den fleksibilitet, at folk de kan skifte bolig, når de har brug for det. Men Louise, må jeg ikke spørge dig, er det i orden, at fordi du er husejer på Frederiksberg, at så kan du tjene 4, 5, 6 millioner, det er ikke tal, jeg hiver tilfældigt. Altså, jeg følger ret meget med i boligmarkedet. Det er helt normalt at kunne tjene det på forskellige boligsalg på Frederiksberg. Er det okay, når du kan i Thy eller Randers eller Kruså eller Rønne ikke tjene penge, eller småpenge i den sammenligning i hvert fald. Er det okay? Altså, er det rimeligt, at der er den forskel, bare fordi, at du er boligejer et bestemt sted i landet? Altså, nok kan vi bestemme meget for Christiansborg, men vi kan ikke bestemme boligpriserne rundt om i landet, og hvor meget folk de tjener på deres boliger. Jo, fordi boligpriserne er et udtryk for den politik, vi fører. Nej, fordi så skulle du føre en meget markant omfordelingspolitik, og så sige, at boligerne slet ikke måtte koste så meget. Og hvad skulle så bestemme, hvem der så skulle købe boligerne? Og så ville udbuddet jo også blive mindre, hvis det var, at priserne ikke steg, når efterspørgsel. Boligerne vil selvfølgelig altid være dyrere, der hvor der er mere efterspørgsel efter det. Præcis. Det er klart, men det får et ekstra boost, fordi vi har så voldsom en lempelig boligpolitik i forhold til vores nabolande. Men du taler jo om, at vi ikke har ændret det. Vi har jo aftalt at ændre boligskattesystemet, så det skal beskattes af de egentlige værdier, det har. Ja, hvilket og betyder, jeg er med på, at det er for sent. Altså, det betyder jo så, at man fremadrettet kommer til at blive beskattet, og det er godt klar over, at det er et forsinket system, og tallene kommer også til at være lidt ældre end de allernyeste tal. men ikke desto mindre, så vil det følge priserne langt højere grad, end det gjorde tidligere. Og det synes jeg er meget retfærdigt. Men jeg vil ikke stå her og sige, at folk ikke skal have lov til at tjene på deres boliger. Og vi skal heller ikke forgøjle folk, at vi kan ændre, hvad folk tjener på deres boliger forskellige steder i landet, for det kan vi ikke. Jamen, det er jo, nu må jeg begynde at blande mig. Bare fordi man beskatter det lidt, så er det ikke ensbetydende med, at folk ikke kan tjene noget. Vel? Altså, det er jo ikke sådan, at nu må du ikke sælge din bolig, så tager staten det hele. Ikke? Altså, og det vil jeg sige, det er der Torben Jensen her, der skriver, jeg bor i Aarhus, min bolig er steget, og det er helt urimeligt, at noget af den gevinst går tilbage til fællesskab. Jeg har jo ikke arbejdet for det. Mm-hmm. Det er jo meget simpelt. Ikke? Ja, men det kommer det nye boligskattesystem også til at sørge for, fordi det kommer til at beskatte priserne løbende, men ikke ved salg, fordi hvis du gør det ved salg, så hindrer du en del af mobiliteten. Og det vil også give os udfordringer i forhold til at få pengene ind i statskassen. Okay. Når ikke mere. Tak fordi I kom her og tog debatten. Og en meget vigtig og så endda inden valget og med spændende forslag, som... Det bliver interessant at se, om man kan bære det ind i måske en SS. SS-regering, det håber vi ikke rigtig på. Regering, hvis sådan en skulle materialisere sig, det vil vi jo ikke. Der er ikke noget i målingerne, der tyder på lige nu. Men altså Radikale Venstre støtter jo også den her idé. Ja, det gør det jo. Ja, det kunne jeg forestille mig. Altså de med boligskatteforliget. Så. Ja, men nu det er en evig debat, men vores bidrag til... Tak fordi I kom, og hvis vi ikke ses, god valgkamp. Yes. Tak. Tak, Lua. God arbejdsløst. Tak. Ja, der er jo ingen grund til at hygle. Det her valg, det kommer på et eller andet tidspunkt. Ja, på et eller andet tidspunkt. Ja, og når man snakker med folk, så peger pilen på, at det valg bliver nok udskrevet i dagene omkring den 4., 5., 6. oktober. Og jeg har jo planlagt en rejse til Amerika. Ja, det er vi mange, der er kede af, at det ikke kan realiseres. Nå, men jeg tror ikke, Mette Frederiksen vil tage hensyn til det. Sådan er der så meget. Man må jo nok have lov at sige, at der sker jo en del. Og nu har vi den her bamsesnak. Og vi kan ellers godt gå til bekendelse, Torben. Vi har ikke nogen oplagt fidusbamse modtager. Og så vi modtager meget. Men der er allerede kommet et bud, og det vil jeg godt læse op. Og så afvise med det samme. Yeah. Men det er vores meget trofaste kammerat fra ateistisk sammenslutning af, hvad det hedder, Simon Nielsen Øregård, som også er tromslærer i et bluesorkester på Mojo en gang imellem. Han skriver, fidusbamsen kunne gå til Enhedslisten for at tage røven på Socialdemokraterne SF i København ved at stemme for skattelettelser i København i den nye budgetaftale. Jeg vil sige, det er en meget opsigtsvækkende historie. Jeg vil ikke give en bamse til... Skal det så være til Line Barfod? Det kan man jo så diskutere, men altså, nu er det i hvert fald så, jeg synes, det er svært at... Altså, jeg kan jo ikke give... Jeg synes faktisk ikke. Det er noget helt skørt forslag. Altså, men det er godt nok en morsom og interessant ting at se Ole Birk Olesen stå sammen med Enhedslisten. Det er jo ikke overraskende, at Ole Birk går ind for skattesænkninger. Nej, det er det. Det er mere overraskende. Jeg synes faktisk, det her er et ret godt forslag. Altså, Enhedslisten mener alle mulige tossede ting. Det kan vi, de fleste af os... Skal vi så stramme det ind til Line Barfod? For det er hende, der har ført takstoppen. Ja, altså... Og hun er jo en dreven, seriøs politiker. Jamen, altså, hvis Enhedslisten kan se lyset og... Altså, jeg har det jo sådan, ligesom i Bibelen. Hellere... Der er større, skal man sige, glæde i himmeri over... omvendte 99 retfærdige. Ja. Og hvis vi sådan, udgør det for at være det liberale, borgerlige, himmerige, så skal vi jo ikke sidde og præmiere alle de der borgerlige mennesker, som mener det samme som os. Nej, det er pludselig en hardcore socialist, som synes, at ja, vi kan godt sætte skatten ned. Ja. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger for, at hun har en lang forklaring på, hvorfor det skal sig gøre. De kan ikke bruge pengene. Det er en historisk ydmygelse af Socialdemokraterne, som også har haft overborgmesterposten og magten i København alt for længe. Og det har, altså på den måde kan jeg sagtens, ja, ved du hvad, så vi lader nomineringen stå. Jeg synes det her, eller hvad synes lytterne? Altså, ja, altså prøv at se bort fra, hvad hun mener af andre skøre ting. Men var det ikke en idé at sende hilsen til? Det synes jeg. Hun er meget dygtig, hende der. Ja, det kan man jo sige. Hun er i hvert fald ikke, jo, men den der med, hun er meget sådan seriøs, ikke? Og hun er jo ikke sådan en, der står og pjatter med tingene, vel? Altså, nej. Dion Wilhelmsen skriver, hvorfor skal skatter og afgifter sættes op her i landet, hvor vi i forvejen har verdens højeste skattetryk? Socialisterne vil altid have mere indgriben fra staten og konstant stigende skattetryk. Ja. Det er rigtigt, Dion, men altså ikke i København ved seneste budget. Ja, en socialist, der har været med til at sørge for, at Ole Birk Olesen kunne stå og simpelthen og godte sig på tv og sige, vi har gennemført Simon, den første skattelettelse i nærmest i landets historie. Simon Øregård, som er Nielsen Øregård. Ja. God navn, Nielsen hedder han også. Hedder det også er, han har i hvert fald sat en nominering nu. Som også er trommeslager på Mojo inde i landet. Han har andre talenter. Godt, ja. Jeg synes, det er et godt forslag. Ved det, men vi kan jo gå, vi leger det at være op til lytterne og hjælpe videre, komme med nogle fem. Vi skal, altså, vi kan jo ikke sidde og snakke om, hvad der er sket i løbet af den her uge, uden at vi skal tale om Søren Papes fuldstændig paniske, hvad skal vi sige, reageren på offentlighedens, reageren på de lidt underlige historier, der er dukket op omkring hans nu eksmand. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og jeg siger, altså, og det, der er jo mange, der mener, at man ikke skal mene noget om det. Men, og selvfølgelig er det da en privat, og tilhører privatliv, at han nu vælger at blive skilt. Men jeg kan bare ikke, altså lige meget hvad der er sket, så er det enormt mærkeligt, at han vælger at melde ud, at han bliver skilt. Lige her efter den her weekend med kongerøvelse af muligt, hvor han og Joshua eller Shuau var på, altså det var et helt fantastisk billede, se Søren Pape med denne her Joshua. Mand, Joshua, stå lige bag ved Helle Thorning, som stod i en kjole, der, altså, som er det, der har optaget altså meget mere. Altså den kjole, Helle Thorning havde på det, den udkonkurrerede fuldstændig nyheden om, at Ukraine havde genopråbet et område på størrelse med Fyn. Sjælland. Nå, af Sjælland, okay, det var endnu bedre. Så er det jo helt vildt, hvad der er deroppe. Men så kan man sige, ja, det er bare enormt underligt, for man tænker, hvis nu at Søren Pape elsker ham til at så med alle de der historier, så højt, så er det da endnu, altså simpelthen, altså, det siger da noget, manden, han så melder ud, nu bliver de skilt. Ja, men altså, hvorfor bliver de ikke skilt i torsdags, hvis han var sur over det? Jeg synes, vi må starte med at sige, at det er selvfølgelig synd for ham. At, han har da rådet sig ud i noget skidt. Og det er jo trist, og man kan ligesom fornemme, at der har lidt en dramatik. Han har vel gået ind på privaten. Hvad er det dog, du har bildt mig ind? Og kan du ikke se, at jeg står her til grin i offentligheden? Og du må jo nok kunne forstå det ene eller andet. Altså, det seneste, det er jo, at han har jo sagt, at han har ham her Joshua, som nu er en lidt fortidig figur, han har bildet alverden ind, han har arbejdet på den Dominikanske Republik i Canada. Det er så heller ikke rigtigt. Nej, det er helt sad, okay. Kan vi jo nok fastslå, at han er løsløgner. Og det er så gået op for offentligheden lidt hurtigere end statsministerkandidaten. Og det er jo ligesom det der problemet, også fordi statsministerkandidaten har ligesom på tv været ude, og der er masser af båndoptagelser, hvor han forklarer, at han er jo jøde, og han er jo han er jo i politik og har politiske forbindelser. Alt det her, hvor Pape tydeligvis for alle ligner fremstår temmelig naiv og godtroende og så videre. Og er det så sådan en mand, man skal sætte i spidsen for kongeriget og regering? Det er så det, vi diskuterer. Men der måtte jo ske et eller andet, og jeg altså, i princippet kan det jo være Joshuas, skal man sige, beslutning, at nu gider han jo ikke finde sig i de her forhold, hvor han kan ikke gå rundt og sige alle de her ting, uden at det pludselig skaber problemer. Det ved vi jo faktisk. Men det er jo bare påfaldende, at de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, går ud og kommenterer på det, næsten som om, at de har haft det oppe i partiets ledelse, og siger, nu ved du hvad, chef Søren Pape, nu er det nok bedst, at du bliver skilt. Så tænker jeg, det er alligevel også helt vildt, hvis det foregår. foregået. Men det, sådan virker det. Men vi ved ikke noget, om vi kan kun gisne. Jeg har bare det at sige til det, at uanset om man synes, det er rimeligt eller urimeligt, så er det, at hvis jeg var til et bryllup med utrolig mange mennesker i weekenden, ikke? Og hvad skal man sige, det der sådan skulle knytte selskabet sammen, når vi nu sad med en masse mennesker, som vi ikke kendte, som man jo tit gør ved bryllupper, hvor to familier bliver ført sammen. Så kan man sige, det eneste, som kan man sige, alle var enige om den dag, det var at, altså, at lave Søren Pape-jokes på linje med, som dengang, med dem, man lavede om Honecker og Brezhnev, dengang de stod i spidsen for henholdsvis Sovjetunionen og DDR. Og det dur altså ikke rigtigt, hvis man skal have en statsminister, som simpelthen er den uudtømmelige kilde til jokes. Det er sgu et problem. Ja, det er et problem. Men om det får betydning for hans troværdighed, den opbakning til det konservative, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Der er kun en enkelt måling, der peger på en lille smule nedad, men hvis der er også noget, der hedder statistisk usikkerhed, og lægger man det oveni, så kan man faktisk ikke rigtig sige noget. Man kan sige, jeg har også den glæde der, jeg sidder og laver natradio, og en gang imellem møder nogle af dem, der vil stemme på Inger Støjberg. Og man skal bare gøre sig klar, at når man kommer ud i den afdeling af vælgerkorpset, som vi kommer ud på det, hvad skal vi sige, på den højre fløj, hvor der faktisk også er mange konservative, så er det sådan noget med, at de er fløjtende ligeglade med den slags, som vi to sidder og snakker om. De er helt ligeglade med, om Inger Støjberg har været dømt eller noget som helst. Det betyder ingenting. Og på den måde, så er det sjovt, at det er faktisk sådan nogle mennesker, som man tænker, Inger Støjbergs vælge, det er også nogen, der kunne risikere faktisk bare at faktisk bevare en lille smule gammeldags forargelse over, at Søren Pape er homoseksuel. Men det gør de heller ikke. Nej, det... Det er alligevel, der er noget positivt ved at sige, det er de ligeglade Peter med. Peter Jægerskov skriver, hele Søren Papes derud viser bare, at de konservatives fremgang bygger på fedtspil i skyggen af Venstres problemer, og ikke på ny eller visionær politik. Det er jo altså hans synspunkt. Lars Jule Sørensen, som siger, det her valg vil blive afgjort af, hvem der kan og vil sikre os danskere, så vi ikke skal gå fra hus og hjem. Det er fremme nu, fra de blå, med elafgifterne, er jo præcis lige så dumt som med at flytte energiregninger. Det er jo så regeringsforslag. Ja. Det er at gøre grin med danskerne, fjerne moms for energi og mad på det næste halve år. Staten skal ikke tjene på inflationen. Jeg tror ikke, at valget bliver afgjort af det, som Lars Jule Sørensen har. Jeg tror, at valget bliver afgjort af fuldstændig personfnideragtigt. At det bliver et spørgsmål om, hvem af de tre, synes jeg, virkelig, virkelig, virkelig dårlige kandidater, vi har, som kan skaffe et flertal. Altså, jeg vil sige, hvis man har haft en hel uge, hvor man kigger på Søren Pape, så det er ikke lige vel. Så kunne man jo se i går, statsministeren jo havde holdt pressemøde, ja. Hvor, og det er jo lidt, som de siger, nu skubbe energiregningen fremadrettet. Ja. Og det taler vi med Otto Brøns fra Cepos om næste uge. Du får henstand, skriger hun bare. Men så er der selvfølgelig nogle frække mennesker fra det snart nedlagte detektor på DR. Ja. En journalist, der hedder Tine Toft. Hun stillede nogle frække spørgsmål. Ja, og det gjorde hun. Og hun blev bare ved med at spørge til Mette Frederiksen. Hvad med de her 40.000 fyringer i den offentlige sektor, som du lige har lovet her i sidste uge? Nu har vi regnet på det, og der er andre, der kan du komme det nærmere, eller kan vi få en forklaring? Og to gange, så sagde statsministeren, jeg giver ordet til finansminister. Så tænkte jeg, hold kæft, hvor ville jeg være irriteret, hvis jeg var Nicolai Wammen. Og så siger jeg, den lunkne lort, det er din, og det er mig, der har lagt den. Ja, altså, det er sådan... Det er et svaghedstegn, at hun ikke bare tager den selv. Der er noget med det modvind. Altså Mette, hun er bedst i medvind. Ja, hun er virkelig ikke, fordi hun var så god, da hun fik den der coronakrise. Ikke? Alt lå til hende, ikke? Og hun havde tårnhøje meningsmålinger, og nu er hun i modvind på mange planer. Og altså, ligesom hun også har sagt, hun tør ikke gå nogen steder i København. Altså, nu er det snarere 14 dage siden, at hun ikke tør gå på gaderstræk. Og så er det jo bare, man tænker, Mette Frederiksen, vi er stadigvæk spændt på at for eksempel få at vide, hvor det er, du ikke tør gå rundt på gaderstræk. Der er mange, mange løse ender i den. Og man så sige, hvor det er, du, hvis du bliver spurgt om, hvor det er, du ikke tør gå på gaderstræk, så næste pres med, vil du sige, jamen, jeg giver ordet til justitsministeren. Han må kunne fortælle, hvor det er, jeg ikke tør gå. Ikke? Altså, og det er det, man kan se, at hun har også sådan en lidt fornærmet tilgang til kritiske spørgsmål, altså, som bliver mere og mere, man må sige, det behager hende ja, altså nej, ikke. Nej. Og nu, og så kommer den der børnehaveleder-agtig. Kan I nu ikke bare opføre jer ordentligt og holde jeres kæft? Må jeg ikke prøve at bidrage med, jo, med sådan en anekdotisk viden? Altså, ja, altså, sådan en kloge ord som mig, vi lever jo sådan på tankens slot deroppe og tror, vi ved det hele og sådan noget. Men nogle gange, så bliver man også nødt til at tale med dem, der virkelig ved noget. Nemlig taxichauffører og så nogle af dem, der er pølsevognsdamerne. Fordi ja. De snakker med folk, som nu er flest. Og jeg gik ned og fik en pølse. Jeg er jo lidt overvægtig, så det burde jeg jo ikke. Men jeg måtte synde den dag. Og så spurgte, hvad siger folk sådan om Pape? Og så, ham kunne de godt lide. Det var altså før alle de her historier kom. Og Ellemann, ej det er ham, synes de ikke. Ej, han går, men, han men hvad så med Mette Frederiksen? Mette Frederiksen, sagde hun så. Hun er jo diktator, det synes folk. Det siger de her. Så ja, nu viderebringer jeg bare, hvad folk siger nede ved foderbrætten. Ikke? Det er jo ikke alle, der synes, at Mette Frederiksen er diktator. Men der er nok en grundstemning hos nogle af de folk, som ikke er fasttømrede nede i blokken, som siger, de er på udkig efter en anden. Og er det Pape eller Ellemann? Ja, det er så det, der er valgmuligheden, ikke? Det, jeg vil sige tak for denne anekdotiske fremstilling af en fuldstændig meget... Fuldstændig uvidenskabelig. Og jeg vil også vil sige, at der er mange ting, der ikke lige kører, som det skal her i dag. Men vi har faktisk fået Franziska Rosenkilde stue, men vi skal lige gøre noget færdigt, og så kommer der en skiller. Og så fordi det, du også er her for, Franziska, det er noget, som en... velkommen, lytter, ja, som en lytter, Torben Jensen her, skriver i dag. I dag har Sofie Carsten Nielsen i Slotsholm sagt, at De Radikale ikke vil pege på Mette F. som statsminister, hvis de selv har væltet hende med et mistillidsvotum. De vil heller ikke støtte en regering, som arbejder for flygtninge, skal sendes til Rwanda osv. Den melodi kender vi også. Og så tror jeg alligevel, der sker det, fordi de vil jo gerne selv i regeringen. Så kan de måske godt støtte, men altså, De Radikale, det er simpelthen, hvor man tænker, det er det mest børnehaveagtige. Nogensinde siger, jeg vil have, at det skal være sådan her, og hvis det ikke bliver sådan her, så ved jeg ikke, hvad der skal ske. De kravler helt op i trækronerne, så Ben Vinter skriver det, hvor udsigten er god, men de kan ikke rigtig komme ned. Nej, og de vil ikke have Søren Pape, det ved vi. Altså, eller det er jeg ret sikker på. Og så kan det godt være, at de prøver at lokke et eller andet ud af Jacob Ellemann. Jeg tror ikke på det, slet ikke efter, at han har stillet sig op hvad og sige, er jeg er svinebaronerne. Det er ikke noget spørgsmål, det er bare mig, der udlægger teksten her. Men altså, at det er jo et vanvittigt politisk scenarie, vi er i, at De Radikale har gjort alt for at vælte hende, og så ender det garanteret med, at de gør hende til statsminister igen. Altså, ligesom det gjorde de også i Sverige, der væltede Enhedslisten, eller hvad hedder Venstrepartiet, de væltede Magdalene Andersen, og for at hun så pegede på hende igen. Torben, jeg kender ikke nogen, der forstår De Radikale strategi. Nej, det gør jeg. Nej, men det er jo ikke, hvor de ikke det, jeg skal svare. Jeg lever af at prøve på at som siger, at hitte ud af det. Jeg er næsten opgivet. Det er næsten lige så indviklet som Lars Løkkes. Ja. Jeg tror, man skal være medlem af De Radikale for at fatte noget. Og der er også nogle af De Radikale selv, der ikke fatter det, fordi hvis man spørger dem om det, så flakker deres øjne, som om de var en bokser, der havde fået en på snotten. Nå. Nu skal vi tale om de små grønne partier, som umiddelbart, selvom man lægger dem sammen, og der er foreløbig kun tre, der er opstillet, men det er altså Sikandar Siddiques Frie Grønne, og så er der Grøn Alliance, som er en fusion mellem Grønne Liberale, tror jeg det var, og Veganerpartiet. Og så er der det gamle store grønne parti, nemlig Alternativet, som ja, ikke i egen kraft er i stand det til gamle, at komme over 2%. Jeg tror, det er 8-9 år gammel. Ja, men i den her sammenhæng er det jo det store gamle parti, og I ligger på en 8,9, nej, ikke 1,9, 1,8 i, og det betyder jo, at Alternativ alene, som meningsmålet står, ikke kan komme over stat, eller over spærregrænsen. Og nu er vi jo, har vi jo afsløret, Franziska Rosenkilde er velkommen, du er forperson i alternativ. Og du har gjort dit her på det seneste for at lave en fusion af de her grønne partier for at slå kræfterne sammen. Men det er endnu ikke lykkedes. Og så er det jo, vil jeg alligevel gerne sige, men hvis det nu skulle lykkes for et eller andet, dig og dit parti, eller med sammen med de andre, når I så får 2,1% eller sådan noget med, kan vi være helt stensikre på, at så støtter I Mette Frederiksen? Det kan det er jo vi faktisk, det har vi ikke sagt. Det er nok, nej, det har du ikke sagt. Hvad gør I så? Hvis vi støtter i hvert fald ikke en borgerlig statsministerkandidat. Jamen, så er der så altså langt. Ikke så mange tilbage. Nej, man kan jo håbe på, altså lige nu er der jo to hos de borgerlige, og en på den rødgrønne fløj. Man kan håbe på, at der kommer måske flere i spil. Vi peger ikke på nogen endnu, før at valget er udskrevet, og vi ser, hvad partierne går til valg på. Hvem skulle det så? Skulle det så være Maja Villadsen eller Pia Olsen Dyhr? Man har set skøre ting i en politik. Altså, jeg mener, vi har ikke travlt med at lægge os fast, før valget er udskrevet, på, hvem vi peger på. Altså, vi peger jo på den, som har den mest grønne og bæredygtige politik. Og er dem, vi har at gøre med lige nu, det er så Mette Frederiksen? Det må man sige. Ja. Det er det. Okay. Ja, altså, fordi man kan sige, at hverken Pape eller Ellemann har nogen form for ambitiøs klimapolitik, der viser vejen til de 70% som minimum. Det har Mette Frederiksen så heller ikke, så derfor har vi jo lidt et problem. Men der er nok større chance for at finde den på den rød-grønne fløj. Så I er simpelthen efterladt med Mette Frederiksen? Det er det eneste alternativ. Altså når alternativet nu er et parti, som er et ambitiøst og progressivt klimapoliti, så kan I godt se, at det er op ad bakke, ikke? Jo, men jeg har faktisk bemærket, at der er pludselig opstået sådan en særlig omsorg for jeres parti, blandt andet også regeringsmedlemmer og sådan noget. Håber, I kommer ind og sådan noget, og redder dem, fordi de står i den her skrækkelige subedas. Er det noget, du har hørt ved pølsevognen? Nej, det har jeg skam ved rige smidt på, for du spørger. Altså, jeg tænker på, altså, de nærer en vis omsorg for jer, for I kan komme ind og redde dem, fordi der jo, hvis I ikke kommer ind, så er der jo stemmespild. Og hvis man kigger på den seneste meningsmåling, det kunne man jo gøre fra Voxmeter i mandag, jeg er helt sikker på, at du har læst den, Franciske, der fik I 1,4. Og det vil sige, sådan i en løsagtig regne, så mangler jeg sådan 20-25.000 stemmer, så er jeg jo sådan set inde igen. Mm. Det er jo ikke helt urealistisk. Nej, det er det bestemt ikke. Det er i hvert fald noget lettere, end at skræmme 1,4 væk. Så, så det er hvordan, planen. Men hvordan vil I gøre det? Jamen altså, som Tom også var inde på indledningsvis, så er vi jo i gang med at snakke med de andre grønne partier omkring at samlægge os, blandt andet. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Gør det det? Ja. Kan I nå det? Jamen, det er, fordi den store sag, det er jo Sikandar Siddiq. Ja. Altså, og han virker ikke særlig medgørlig. Nej, det kan man ikke sige. Han har jo ligesom, han har jo sagt nej tak. Grøn Alliance har jo sagt ja tak, og dem er vi jo lige nu i forhandlinger med. Og det går rigtig positivt. Det, altså, der kan det være, at de lader sig opsluge af jer, for det er jo det handler om. Det vil vise sig, hvad vi finder frem til, men det skal I nok få mere ved om, når det er. Men det skal jo gå lidt hurtigt, hvis nu valget bliver udskrevet den 4. eller den 6. Ikke? Jo, det er heller ikke meget, jeg får sovet for tiden. Men Franciske, sidst I kom i Folketinget, så gik der jo ikke ret lang tid, så var I jo splittet for alle vinde. Altså, hvorfor skulle det gå anderledes? Det er lidt et kritisk spørgsmål her. Altså, er I nu sikre på, at I kan holde sammen efter næste valg? Ja, altså, man kan sige, nu er vi ikke det eneste parti i Folketinget, der har haft interne dramaer. Hvor mange var der tilbage? Og de partier består jo også. Og jeg synes, det sidste halvandet års tid, hvor jeg har været politisk leder, har stået i spidsen for et parti og et politisk projekt, som har samlet sig, og som har en seriøsitet og en dedikation på det politiske projekt, og Der er stor optimisme og opbakning i Alternativet, og det går hele tiden fremad. Så derfor har jeg selvfølgelig tillid til, at det kan vi også efter et valg. Var ideen måske at skifte navn på et tidspunkt, og måske blive de grønne eller et eller andet? Jamen altså, der er uendelig mange muligheder. Men man kan sige, apropos radikale, så er valget jo blevet noget fremskrevet her hen over sommeren. Så det har jo gjort, at mange af de her processer har fået en anden tidslinje, end vi først måske håbede på, at det vil have, og det vil sige, at nogle af tingene kan nås før et valg forhåbentlig, og nogle ting kan vi arbejde med efter et valg. Men altså, hvis vi nu så skriver Frie Grønne og Sikandar Siddique ud, altså jeg synes, og det, han har jo meldt jo klart ud, da han lavede sit parti på at hive partiet stift, altså dit parti stifter med over, altså man må tænke, det er meget mærkeligt, hvad man skulle høre nogle gange. Men der sagde han jo, at for det første, så var det et parti, der aldrig ville indgå nogen kompromiser, og det lå til venstre for Enhedslisten. Det var alligevel, som jeg siger, det må sgu egentlig være meget rart at slippe af med ham, fordi godt nok er du nok også til den røde side, men så rød er du vel heller ikke. Nej, jeg er... At det ville være meget nemt også. Altså, vi er ikke socialist i hvert fald. Du er ikke socialist? Er du ikke socialist? Nej. Altså, antaget er det ikke et socialistisk parti. Det har vi da aldrig været. Vi er et værdibaseret parti. Vi binder os ikke op på nogen ideologi. Vi forholder os til de problemer, som verden står i. Klimakrise, systemkrise, empatikrise. Og så finder vi løsninger på det ud fra et langt mere progressivt og bæredygtighedsprincip end en ideologi. Men i gamle dage, så progressivt, det oversatte man jo som socialistisk. Eller... Ja, det gør man ikke mere. Ja, det mener jeg også. Men undskyld mig, altså, så er I så et venstreorienteret parti? Nej, det har vi. Det var noget af det, Alternativet kom med helt tilbage i 2015. Det var jo et opgør med blokkene. Vi ønsker sådan set ikke at være i en rød eller en blå blok. Det der er, det er, at vi stemmer jo altså over 90% af tiden mest med den røde side. Ja. Men vi har stor forståelse for, at erhvervslivet er en stor del af klima, af den grønne omstilling, og at samarbejde mellem det private og det offentlige osv. osv. Så der er mange ting, hvor at vi bestemt ikke er som Enhedslisten, for eksempel. Ja, okay. Men når det så er sagt, så er det klart, at vores fordelingspolitik, vores sociale bæredygtighedsbundlinje og hele vores værdifællesskab ligger mest til den røde side. Det er der ingen tvivl om. Så skal vi simpelthen, nogle af dem, du så skal have lukket ind i butikken, og det er måske det mindste af de grønne stemmespilspartier, ikke? Det var det, der hed Grøn Alliance. Nej, de hed De Grønne. De Liberale Grønne, ikke? Nej, det håber jeg ikke. Jamen, det mener jeg faktisk, fordi vi havde deres formand her, eller siddende her, og han gik jo meget, altså han understregede jo meget, at de havde en liberal tilgang til den grønne omstilling på den måde, at de var meget markedsorienteret til, at de grønne problemer skal løses af den. Og han var jo tidligere venstremand. Der er altså langt over. Jeg kan godt se, der er i hvert fald langt over til Sikandar Siddique. Kan bukserne holde? Kan det være? Man kan sige, at de partier, som jeg nævner her, vi har jo klimakrisen til fælles som den største mærkesag. Det burde vi jo sådan set have med alle Folketingets partier. Så kan man opleve det som dybt forstemmende et eller andet sted, det kun er os små partier, der rent faktisk italesætter det her. Og det vi jo så har besluttet nu, det er, at det er vigtigt at samle os rundt om det, som samler os frem for det, som adskiller os. Men jeg er helt sikker på, at Jonas Holm, som er... grundlæggeren, tror jeg, de grønne der, som I kalder de liberale grønne, som jo så er fusioneret med Veganerpartiet, hvilket jo i sig selv heller ikke er et liberalt parti, og nu er blevet Grøn Alliance, er fuldstændig indforstået med, at et samarbejde med Alternativet er ikke et liberalt parti. Okay, jamen så er det jo fuldstændig afklaret. Ja, men så bliver vi mere afklaret omkring det der. Men der, jeg tror også, altså især vores lyttere, der er mange, der siger, at det kan godt være, at du siger, at du ikke er socialist, men alt det, du går ind for, det lugter altså meget. It walks like a dog, it talks like a dog. Nej, altså for eksempel sådan noget med staten. Altså jeg er ikke interesseret i hverken planøkonomi eller en stor stat, der skal bestemme det hele, hvor alle skal være ansat. Så du er ikke en af dem, der bliver farvet, når Mette Frederiksen siger, at Papes plan kunne risikere 40.000 fyringer, som der i øvrigt ikke kan dokumenteres. Jo, det vil jeg synes være rigtig, rigtig dårligt for velfærdsstaten at fyre 40.000 medarbejdere, men jeg er da fuldstændig enig i, at man kan sagtens afbureaukratisere mange afdelinger af velfærdsstaten og stadig få bedre velfærd, fordi problemet er, at den bliver dyrere og dyrere, og den oplevede velfærd bliver dårligere og dårligere. Jeg er lidt nysgerrig på, også der kan huske tilbage fra til 2015, hvor folk i begejstring væltede ind i Alternativet, og nogen endte med at stemme på dem. Det var Torben Steno her. Ja. Er alle de folk, er de væk? Er det de samme mennesker, der er tilbage? Eller, der er mange af de samme. Hvor mange medlemmer har I nu omstående? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, heldigvis så kommer de jo tilbage, mange af dem nu for tiden her. Du svarer ikke rigtig på spørgsmål. Hvor mange nej, men det er, fordi vi oplever en fremgang. Jeg vil tro, vi har lige omkring 2.000 medlemmer. Og hvad havde I i gamle dage? 15.000? Nej, jeg tror, da vi toppede, der var det 11.000. Okay. Men det er jo siden 17 allerede, at det begyndte at gå ned ad bakke. Altså, okay. Så det her år, det er jo ikke altid en fornøjelse at være mange. Så I har lige været nede og vinde, og nu mener du, I er på vej op? Absolut, det er da ikke noget, jeg mener. Det er da noget, vi kan se. Okay. Okay. Så det er helt klart. Så hvis vi nu tænker på, at vi leger med tanken, at I kommer lige over grænsen med en eller anden partidannelse, men i udgangspunktet med dig som i spidsen, ikke? Ja. Så er I klar, som for eksempel alle de der jobcenter, det nedlægger vi. Ja. Godt. Men se, der er jo nu, så er det, det er jo men det er, fordi vi vil gerne lave fremtidens jobcenter. Ja, ja, men, det er klart. Men altså, det er klart, man kan jo ikke bare... Altså, nej, man kan jo ikke bare ikke have noget. Det er konkret politisk. Der kommer et meget konkret forslag her fra en af vores lytter, Lars Lind Jensen skriver, går I ind for kernekraften, når I nu vil klimaet? Ja, det er efterhånden en gammel traver i den diskussion. Ikke i Danmark. Det vil være ikke i Danmark? Nej, det vil være... Men gerne alle mulige andre steder? Nå, man kan sige, de er jo bygget, kraftværkerne, og er jo en del af vores forsyning nu. Er de gammeldags? Altså både Tyskland og Frankrig, så er det en stor del af forsyningen, og det er jo blandet sammen med det, vi også får her i Danmark. Men vi skal ikke i gang med at investere og bygge A-kraftværker i Danmark. Nej. Men det ikke, vi har vind og sol, gør det ikke indtryk på dig, at vi her i Danmark har et af de firmaer, som er mest helt fremme på, i skolen på verdensplan, med jeg kan ikke kalde det mikro-A-kraft, men med en moderne A-kraft, som er noget, på, som foregår på nogle helt andre vilkår end det der gamle, at det er der nogle muligheder. Jamen, det er da spændende altid at følge en teknologisk udvikling. Men på nuværende tidspunkt giver det ikke mening at investere. Tværtimod så giver det mening rigtig meget at investere i mere vind og sol. Der er stadig kæmpe potentiale, og der er vi langt med allerede. Okay. Og så er lige det med sundhedsvæsenet. Det tager vi en anden gang, ikke? Det er bare den lille ting, som er på manges dagsorden. Ja, men, også vores. Også jeres, ja. Godt. Men tusind tak, fordi du kom. Og held og lykke i valgkampen. Jeg tror, du blev udskrevet næste gang. Næste gang vi ses, så er det nok, fordi der er slaget du får travlt i gang. Jeg har travlt. Ja. Men tak for nu. Velbekomme. Vi ses igen. Hej. Hej. Ja, Torben Steno. Michael Schneider skriver, Steno sagde, at det valget kommer til at handle om personfnider, hvorefter han havler Mette Frederiksen ned ved at kalde hende småfornærmet. Ja, og der svarer jeg til lytteren, det er fuldstændig korrekt. jeg har ikke holdt mig ude af valgkampen. Og selvfølgelig er det altså personfnider. Jeg har også, og det synes jeg måske også, hvis det var, at du skulle have lavet en længere analyse, så sagde jeg faktisk nogle rimelig kritiske og nedladende ting om både Jakob Ellemann og Søren Pape. Jeg mener faktisk, at det er delt. Jeg synes, det er trist, at det her valg ikke handler om politik. Og jeg har også, og det har jeg skrevet i klummer i Berlingske, altså jeg synes faktisk, det er interessant, at den, der snakker mest om politik, det er Lars Løkke. Torben Jensen, han skriver, at hans indlæg blev oplæst med modsat betydning, men han smiler trods alt. Hans pointe var jo faktisk, at Sofie Carsten Nielsen skulle have en bamse, selvom han ikke stemmer på dem. Altså det her med, at pointen er, at Radikale og Sofie har sat sig selv uden for indflydelse på grund af deres politik, og kan på den måde tvinge S til at arbejde hen over midten for at få flertal, og dermed en løsning, som Radikale eventuelt ikke selv får gavn af, altså det her med mistillidsvotum og så videre. Det var altså det, der altså, Torben Jensen... Det var en indstilling til Sofie Carsten Nielsen. Ja, nu har vi rettet op på fordi det, Torben. Fordi så har Torben Jensen jo sådan set også sagt, at han forstår, hvad der foregår i de radikale. Det var det, Torben Jensen hedder han. Ja, og det var det, du sagde der. Havde du endnu ikke mødt nogen, der kunne forklare? Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Men det kan Torben Jensen. Jeg er heller ikke særlig godt begavet, så det er sikkert det. Nej, men husk, at alle, der ikke er godt begavet, har også stemmeret. Det er fuldstændig rigtigt. Nu går Martin Bratz skriver, nu går jeg ud på den tynde is og kommer med et måske kontroversielt bud på en fidusbamse modtager retten på Frederiksberg. Frifindelsen af tre mænd i forbindelse med en dukke og en tekst om aflivning af statsministeren bliver retten vurderet som noget, der lå inden for rammerne af ytringsfriheden. Tonen i den offentlige debat er blevet mere grim. Mere og mere grim, men det er noget helt, der er noget helt fundamentalt, der er på spil her, nemlig vores ytringsfrihed. Jeg har sympati for tanken, Martin Bratz, men jeg synes ikke rigtigt, at man skal give Man kan ikke blive en bamse for retsinstans. Hvad hedder det? Embedsmænd for at passe deres arbejde. Det må jeg sige. Det er jo, der ligger jo ikke nogen politisk vurdering i det her. Det er jo sådan simpelthen at vurdere, hvad siger loven, og så træffer man ud beslutning for det. Det er bare et eksempel på, at retssystemet fungerer, og vores lovgivning er fornuftig nok. Så er der Kasper Koch, der indstiller Alternativets enlige mandat, folketingspolitiker, fordi de fik jo flere mandater, men de er jo rendt over til Sikandar med ham. Enmandshæren Torsten Gejl. Ja, Torsten Gejl. Giv Torsten Gejl en lønforhøjelse. Der har aldrig været en MF'er på borgen, som har jobbet som den mand. Han fortjener nærmest at blive stemt ind igen. Ja. Jeg kan sige, det er altså... Jeg er enig, det er en mand med en utrolig stamina og en utrolig loyalitet over for det parti og den politik, han blev valgt på. Sympati for det, men jeg kommer ikke til at stemme på Alternativet, hverken i går, i dag eller i morgen. Selvom jeg synes, at Franciske Rosenkilde er... Jeg tror, de skal være meget, meget, meget glade for, at de har en person, som har trods alt så meget troværdighed. Det er længe siden, man kan tale om troværdighed og alternativ. Hun gør faktisk et ret godt forsøg. Ja. Så jeg har faktisk ikke helt afvist, at de kunne komme ind næste gang. Nu kommer jeg lige tror også, hun ville kunne klare sig godt i nogle tv-debatter. Altså, og det er jo så måske 28.000 stemmer, Socialdemokraterne er chokeret, eller de er... meget nervøse for, at der kommer kæmpe stemmespil på grund af de grønne. Mm. Og de beder til, at de bliver lagt sammen, og hun får held med det her, og at de kommer ind, så de kan redde en vis lægemsdel på den siddende statsminister. Ja. Nå, vi tager en lille pause. Det gør vi. Og når vi er tilbage, så skal vi tale om regeringens takling af de her høje elpriser og energipriser. Og det gør vi i selskab med chefanalytiker Otto Brøns fra tænketanken CEPOS. Og så skal vi tale om konsekvenserne af det svenske valg. Det er jo super, super spændende, hvad der kommer til at ske, efter at stemmerne er talt op. Og det er med Berlingskes nordiske korrespondent Peter Supli Benson, og så skal vi en tur til Sydeuropa, hvor de to NATO-lande, Tyrkiet og Grækenland, er i en eskalerende konflikt, som nogen frygter kan resultere i en væbnet konfrontation. Ja, og indtil da, så skal vi lytte til noget musik, og vi skal høre Lisa Nilsson, og det er helt tilbage fra 1992, hendes kæmpe hit, Himlen rundt hørne, og det skal vi høre, fordi at hun er en af de svenske kunstnere, som ikke overraskende er skræmt for hvid og sans ved tanken om, at Sverigedemokraterne kan risikere at komme i regering. Og jeg tror ikke, det bliver så farligt og vildt, som Lisa Nilsson tror, men vi får se, vi har noget at vide om i næste time. Det er frugtansvort. Ja, men altså, hold kæft, hvor synger hun godt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.